Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Ny dag, ny måned, desværre ikke ny dagsorden. Det er stadig usikkerhed og krigen i Ukraine, der fylder nyhedsbilledet. Markedernes version af den historie, den tager vi altså fat på her i Millionærklubben tirsdag, hvor vi også har fået besøg fra udlandet. Lars Jensen, tech-investor og managing partner i Scale Capital, lige flået ind fra Schweiz. Velkommen til dig, Lars. Tak skal du have, Bodil. Dejligt, at du ville join os. Du har faktisk besøgt Millionærklubben før. Det er snart 2 år siden eller noget i den retning, så vi skal lige selvfølgelig omkring historien for dem, der ikke lyttede med. Bare ganske kort, hvad er Scale Capital for en størrelse? Jamen, vi er en dansk venturefond, der investerer i nordiske teknologivirksomheder, som vi hjælper til at skalere i USA. Og hvor længe har I eksisteret? Vi har lige haft 10 års jubilæum. Og selskabet er dansk, men du bor så altså i Schweiz, landet, der jo altså er kendt for sin neutralitet, men som i går droppede den og kopierede EU's sanktioner. Nu bliver jeg bare nysgerrig, når du kommer dernede fra, Lars. Hvad bliver der snakket om i forhold til den her krig i Ukraine nede i Schweiz? Hvad siger de folk, du kender? Jamen, det er meget samme temaer som i Danmark. Jeg vil sige, der er stor opbakning i hvert fald i mine schweiziske venner til at deltage. Måske ikke aktive i krigen, men støtte op om Ukraine. Mm. Så det er lidt det samme som i Danmark. Og det her med, at man så lige pludselig går ind og laver de samme sanktioner som EU, bliver det også taget godt imod det? Ja, det gør det. Okay. Det skal det ikke handle om i dag. Vi skal tale med dig om, hvad venturekapital er for en aktiv størrelse, og vi skal selvfølgelig også høre lidt, om det kan være noget, man kan bruge, om det er godt eller skidt lige i disse usikre tider. Vi vender tilbage til det. Vi skal nemlig også have styr på nyhedsstrøm, og Lars Persson, det tager du dig af. Det er, altså jeg må sige, jeg synes faktisk, det er utrolig svært at følge med, fordi der kommer hele tiden nyheder. Det vælter ind med informationer. Hvad skal man tro på, hvad skal man ikke tro på? Hvordan har du det, Persson? Jamen altså, som jeg også talte med mine børn om med spisebordet her i weekenden, hvor min søn kom ned og sagde, åh, du ser, der er det her, de skyder mod de russiske, så prøv at halvdelen af det, du ser på både dit TikTok, Facebook og alt det her, det er fake news, og fake news, og det kan ikke være rigtigt, og kan du ikke se, sådan sagde, prøv at det, krig handler om at overbevise propaganda og fortælle nogle historier. Så inden du lige hopper på det, så skal du tage 80% af det fra, og så skal man sætte sådan en filter ind. Og det er det, jeg gør, fordi jeg ved ikke, hvad der er rigtigt. Og heldigvis så ser man jo også nogle af vores nyhedsjournalister fra de andre medier stille op og sige, vi ved ikke, hvad der foregår i øjeblikket, og det er lidt det, sådan vi har det. Og vi er i den dybeste tåge, vi nogensinde har været. Havde vi ikke udfordringer nok med lidt inflation og lidt renter, jamen så har vi i hvert fald fået det på investeringsfronten, at det er virkelig tåget. Det, der er den helt store case, det er jo, hvad betyder de her stigende energipriser for alle vores virksomheder, der producerer? Hvad betyder det, hvis der nu bliver lukket for energien? Det er nok noget af det allerværste, for hvad kan vi producere? Hvilken varme skal vi have i husene osv. osv. Så der er masser af ting at sidde og klø sig i nakken over, men det der man jo heldigvis kan se, det er efter nogle krige, og det kan så godt være, at den her måske bliver lidt længere, fordi at Putin vil ikke tabe ansigt, og hvordan kan vi komme ud af hele det her? Altså, han bomber stadigvæk, mens nogen sidder og forhandler. Det er jo egentlig også en vild situation. Jeg troede ikke, man bombede fjenden, når man sad ved et forhandlingsbord, men sådan er det. Der var meget, vi ikke troede om Putin, det. Lars Persson. Så udfordringen er jo, altså, man skal blive lidt ved den her idé, som man har. Man kan måske kigge sin portefølje igennem. Michael var lidt inde på det i går. Har man nu lidt fået for mange banker? Lige pludselig skal man måske regulere lidt om. Vi kan se, at nogle markeder stiger, fordi de er ikke rigtig ramt af det her. Man kan sige, at emerging market kan på nogle punkter godt køre videre, og det er jo det, vi så begynder at se, at der er sådan blomstring, og man kan måske også over, hvis man ikke, nu er der ikke nogen danske investeringsforeninger, der har Latinamerika-fonde, men det kunne sådan være et safe haven, fordi jamen, der sker ikke rigtig noget krig, der er ikke nogen økonomier, der lige bliver ødelagt på den korte bane, men på den lange sigt vil alle blive ramt, så det er det. Og det stiller jo helt, det helt store spørgsmål, vil amerikanerne virkelig sætte renten op alle de her gange, fordi Vi har stigende energipriser. 2, vi har stigende fødevarepriser. Og skal vi så også have en rente at slås med? Det bliver lidt spændende at se, hvad den amerikanske centralbank lige pludselig gør der. Der kan være måske lidt hjælp at hente til alle os herovre på den her side. Og det bliver spændende så at se, hvad der sker i det hele taget med det russiske banksystem, med det er lukket, børsen er også lukket i dag. Så der er mange røde, blå, grønne flag. Uha, ja, der er meget at holde styr på, Lars Pedersen. Det er altid svært at holde styr på aktiemarkedet, men altså lige i disse tider, der er det virkelig ekstra svært, og man skal være meget påpasselig. Det vælter ud med informationer. Sikkert også nogen, der smider falske informationer ud for at få deres aktier til at gå op. Hvad ved jeg? Pas i hvert fald på derude. Vi er så heldige også at have en hel redaktion siddende over på Euroinvestor, som jo altså også holder øje med nyhedsflowet og skriver gode nyheder ud. Hele dagen lang Euroinvestor.dk, så kan du altså bedre følge med. Vi skal også forbi Otto Friedrichsen fra Formuepleje lidt senere i den her udsendelse. Investeringsforeningen, der jo altså plukker hele kloden rundt, når de skal finde aktier, måske også i Rusland. Ja, vi spørger ham, Lars Pedersen, og hører, om det er tid til at kigge på Rusland igen. Jeg ved godt, der er lukket lige nu, men altså på et eller andet tidspunkt, jeg ved godt, det lyder kynisk, måske også lidt koldt, men altså på et eller andet tidspunkt, så ved vi jo også, at der er investorer, som vil begynde at kigge mod Rusland igen og russiske aktier. Nå, vi tager den snak med Otto senere i udsendelsen. Pedersen, markedet i dag. Jamen, vi er nede. Det danske marked er også nede. Vi havde jo nærmest sådan en enegang lidt i går med Vestas og Ørsted og nogle af de andre aktier, som måske kunne være lidt beskyttelse, høreapparater osv. I dag, der bliver vi trukket med ned af resten af Europa, selvom Asien egentlig var okay, og de amerikanske futures ser ud til at åbne et plus, og de lukkede egentlig også et lille plus i går i USA. Så all in all, så går det ud over europæiske aktier i øjeblikket, så der er ikke rigtig noget at gemme sig. Ørsted er nede med omkring 5%, har også fået nedjusteret deres kursmål her til morgen af HSBC. Ja, jeg undrede mig også lidt over, at vi stiger så meget i Ørsted, for de har jo altså lidt 11% i går, eller sådan noget. Ja, lige omkring Vestas op med 15. Fordi, altså, det sjove er jo, at hvis man kigger langt ud i fremtiden, så kan man selvfølgelig håbe på, at der kommer en masse vindmøller og sådan noget, men de skal jo produceres, og hvis der bliver lukket for gassen, og produktionen bliver svær, så bliver det svært at sætte nogle vindmøller op. Så det er sådan lidt, måske lidt for meget hudlihud lige i øjeblikket over, hvor vi forsøger at søge over i nogle gemmesteder, vi tror, der er der. Men Ørsted har jo den her kontrakt med Gazprom, så hvad gør det, hvis nu politikerne lige pludselig siger, at vi skal lukke og ikke modtage? Det kan vi så ikke, fordi så lukker hele vores industri. Men det kan jo godt være, der sker ikke nogle ting. Så jeg synes, at Ørsted måske også har sprunget lidt i vejret på nogle mærkelige bekostninger. Så Dan Jørgensen, klimaminister, var i hvert fald ude at sige, at de kigger på sagen, men det er jo altså også let nok at sige, så har man ikke sagt for meget. Men ellers så resten af Europa er minus i øjeblikket, og Finland får også en tur i maskinen igen. De ligger jo ganske tæt på, og vil man nu søge NATO-medlemskab, skal man så angribe det land? Det var jo sådan egentlig lidt en af bevæggrundene for Putin, blandt andet, at Ukraine, det var jo narkomaner og alle mulige andre grimme ting. Ja, det vil jeg ikke sige. Alle mulige andre grimme ting, men i virkeligheden er det jo nok, fordi de også gerne vil med i klubben, og så kommer vi jo til at stå på russernes større måtte i det her NATO, og det er han jo bange for, selvom vi har jo ikke rigtig angrebet nogen, så vidt jeg ved. Men det kan vi altid diskutere. Men alt i alt så danske aktier nede, og mange af dem, der fik lidt øretæver i går, retter sig, og dem, der steg meget i går, får lidt øretæver i dag. Så der er svingkarusel stadigvæk, som det plejer at være. Og for det dig til, Lars Pedersen, at rykke rundt på nogle ting. Du har jo altså en portefølje her i Millionærklubben. Du har selvfølgelig også en masse investeringer derhjemme. Du har kunder, som du rådgiver i Aktierådet. Altså, får det dig til ligesom at trække nogle følgeord til dig, eller gør du noget? Altså, vi havde skaleret meget ned på aktier i forvejen, faktisk, fordi markederne er faldet, og jeg lige i går så solgte jeg min VNV Global, fordi jeg kunne ikke rigtig se, at de kunne komme i gang med hele det her outsourcing og de her SPAC, som de har sendt på børsen og sådan noget. Så på den korte bane, der er nok lidt opbremsning i hele den her ny børsnotering på den korte bane, så da de var faldet med de her 25%, så tænkte jeg, der er ingen grund til at blive ved med at sidde på den her gren, der bare hælder mig ud af sandkassen. Så det må jeg solgt. Så nu har jeg lige pludselig 43.000 kontanter, som skal ud og investeres. Og ja, der er ikke nogen signaler i markedet. Nu bruger jeg jo teknisk analyse, men der er ikke nogen signaler i markedet overhovedet om, at der er noget, der er godt. Det skulle måske lige være apropos Kina. Men ja, jeg vil helst investere i Norden, og der er ikke særlig mange selskaber, der er positive der. Der er lige Saab, der er gået i plus, men ja, det er jo måske på en billig bekostning på en kort bane, men alle europæiske lande, de øger deres våbenbudgetter i øjeblikket, så det kan jo godt være, at man skal kigge lidt ind i den industri. Det har jo gjort før, så, men det sidste to år, der har Saab faktisk ikke udviklet sig, der er den gået mellem 210 og 260 og ikke givet noget aktieafkast, i hvert fald masser af udbytte, men deres problem har været, at de har store fyldte ordrebeholdninger, men de tjener ikke særlig meget på tingene. Saab, som er altså steg i går sammen med mange af de andre våbenaktier, Thales Group fra Frankrig, BAE Systems i Storbritannien, Rheinmetall i Tyskland, og så altså også Saab, som du nævner. Og Envisio, som Michael Friis Jørgensen jo altså også peget på, dem der laver et headset til forsvarssystemer og den slags soldater og den slags, både så de kan høre hinanden, når de taler, og også for at beskytte hørelsen. Så der er selvfølgelig masser af aktier derude, hvis man er til det, og hvis man ikke er, så må man jo kaste sig over noget andet. En anden ting, der sker, Lars Persson, som jeg blev lidt optaget af, det er jo altså, bitcoin steg ret meget i går. Muligvis er der rygter om, fordi der simpelthen er russiske oligarker, der prøver at hoppe ind i lige præcis det felt for at beskytte deres formue. Hvad tænker du? Jamen, så vidste man jo bare, hvad det var for noget et system. Det var bare et røversystem jo, så det, du er kommet med i røvernes hule, så go ahead. Altså, hvis du gerne vil sidde sammen med røver og andre mærkelige mennesker, så skal man jo bare blive ved med at handle i det system. Altså, jeg har aldrig forstået det, jeg har heller aldrig investeret i det, og kommer heller ikke til at gøre det, i hvert fald på kort bane. Så måske, Coinbase og sådan noget kan man måske kigge lidt på, men eller noget, hele den her blockchain-teknologi, men selve bitcoin og alle de her valutaer, det er jo kun fordi, vi tror på hinanden og sender dem videre. Nu ved jeg godt, nu kommer der en sandstorm, men det er også dejligt at lige brænde under nogen. Så er vi i gang. Sådan det. I går var de amerikanske myndigheder i hvert fald ude og prøve at inkludere de her kryptobørser i sanktionsguidance, de har bedt FTX, Coinbase, Binance og Kraken om at følge de her, bakke op omkring sanktionerne, og blandt andet Binance og Kraken, de er jo altså ude og ligesom sige, det kan de altså ikke. Det går jo imod hele bevæggrunden for hele det her kryptofelt. Det er jo altså at sikre uafhængig finansiel frihed til verdens befolkning, så det der med at bruge sanktioner, det var de i hvert fald ikke meget for. Så også folk, der slår andre mennesker ihjel og tager sådan nogle midler i brug, det vil man gerne støtte. Det er jo egentlig meget bemærkelsesværdigt. Nej, man vil godt gå ind og prøve ligesom at lukke dem, der ligesom støttede russerne ud. Men det er en svær balancegang, og Lars, jeg forstår godt, at der er en masse følelser også i den her snak. Lars Jensen, nu får jeg bare lyst til, fordi du bor i Schweiz. Det her med bitcoin, er det noget, du sådan kigger på som investeringsobjekt? Jeg vil lige først sige, at man kan faktisk handle russiske aktier i USA via ETF'er. Mm-hmm. Så ETF-markedet, det lever stadigvæk, på trods af, at børsen er lukket. Men ja, altså det er jo Crypto Valley, SUK-området, der hvor jeg bor. Det er ikke noget, der har min interesse. Vi ser selvfølgelig blockchain anvendt i de virksomheder, vi investerer i. Men udover det, så jeg interesserer mig ikke for kryptovalutaer. Men nu har vi jo hørt igennem mange år, at man ligefrem kan rende rundt og bruge de her kryptovalutaer på gaden i Schweiz, i SUK-området, måske endda i særdeleshed. Er det eskaleret, eller er det gået lidt i sig selv? Jamen, du kan stadig betale din skat i Schweiz i bitcoins, så på den måde er det stadig i live, men jeg vil sige, det er ikke noget, du ser i gadebilledet, eller noget, du ser i butikkerne, at kommer og betale med bitcoins. Benytter folk sig af det at betale skat i bitcoins? Ja, det tvivler jeg på. Okay. Godt, vi lader den ligge der. Jeg har ganske kort været i kontakt med Lars Svendsen. Han er altså ikke i dag, men altså, han holder stadig fast på, at det er olie, guld og skibe, som er godt at investere i, og han har altså skrevet en artikel over på jurinvestor.dk, hvis du vil have sådan den lidt længere version af, hvad det er, han siger. Noget af det, han siger, det er tid til PPR. Lars Persson, kender du det finansielle udtryk? Nej, det er vist også et selv opfundet. Pas på røven, betyder det, og han sagde, at han ville gerne citeres for det. Så det er hermed gjort til Lars Svendsen. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Jeg har Lars og Lars i studiet. Persson og Jensen, de er altså med her i studiet i dag. Den ene, han er teknisk analytiker og en del af vores klub her, Millionærklubben, fast deler den, og også en del af vores konkurrence. Den anden, han er tech-investor og partner i Scale Capital. Hvis du har kommentarer ind til dette her program, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, Lars Jensen, nu skal det altså handle om dig og Scale Capital, fordi at du er kommet her i dag fra Schweiz. Du har taget en lange tur for netop at fortælle os lidt om, hvad det er, I går og laver. Måske skal vi starte med at blive lidt klogere på hele venturekapital aktivklassen. Altså, hvad er det, vi har med at gøre? Ja, så det er jo faktisk en forholdsvis ny aktivklasse. Den opstod i 70'erne i Silicon Valley, hvorimod private equity faktisk er helt tilbage fra efterkrigstiden i 40'erne. Men det er basalt set, at man tager positioner i unoterede virksomheder. Man har typisk ikke et særligt stort ejerskab. Det kan være alt mellem 1% og 30%, hvor private equity, der man går man ind og, som regel og har majority ownership, altså at man ejer mere end 51%. Det er en aktivklasse, som jeg tror har været lidt i bad standing i op gennem 90'erne og 0'erne, i hvert fald hos de danske pensionskasser, som valgte ikke at investere i aktivklassen, i hvert fald ikke i 0'erne. Og det var på grund af dårlig afkast, simpelthen. Det var meget risikable investeringer, der blev lavet åbenbart, med et dårligt afkast. Jeg vil så sige, at de sidste 5-10 år er det kommet stormende tilbage, både hos de danske pensionskasser, men også i corporate venturefonde, altså virksomheder, der opretter venturefonde til investering i virksomheder. Det er virkelig kommet tilbage med fuld tryk. Men er det noget, som private investorer egentlig har let adgang til, eller hvordan ser det ud? Nej, det er det faktisk ikke, fordi mange af de her fonde, de har jo kun et lille vindue, hvor de rejser penge, og så lukker det igen, og så er det jo ofte 10-årige fonde. Og så rejser de jo måske kapital hver tredje eller fjerde år eller femte år. Så det er faktisk ikke let. Men der er danske venturefonde, man kan investere i. Vi rejser en ny fond nu her i de her måneder, så vi har åbent for nye investorer. Men man skal vel have et vist beløb, forestiller mig, hvis man skal. Ja, det er minimum 750.000. Ja, så det er stadigvæk måske for de få, trods alt. Ja. Ja, okay. Men det lyder som, du har ikke svært ved at få penge. Nej, nej, altså for det første har folk jo store formuer her efter de sidste 10 års bullmarked. Og jeg tror også, der er flere og flere, der søger over i alternative aktivklasser. Så jeg tror, hvis du kigger på folk med måske en investerbar formue på over 10 millioner, eller mellem 5 og 10 millioner, altså de vil have alternativer i deres portefølje. Mm. Og når vi taler med dig i dag, så er det altså ikke kun fordi, at vi taler til de få derude, som har så mange penge. Det er jo altså også fordi, vi vil gerne blive klogere på, hvad er det, I ser for en udvikling inden for den niche, som I beskæftiger jer med. Og det er jo altså, som jeg har nævnt, du er tech-investor, så det er kun tech-selskaber, I kigger på. Hvad sker der på det område lige for tiden? Jamen altså, der sker jo en transformation, som jeg tror, man skal lidt længe efter at se. Altså, og der vil jeg sige, at corona har virkelig hjulpet. Det har nok speedet op med måske 5 år, fordi at vi nu har set værdien af at være et digitalt samfund og digitalisere vores processer, så ikke vi skal møde op fysisk eller skal rejse for at lave vores forretning eller handle med hinanden. Mm. Men når du nu ser, at vi har taget den bid for 5 år, hvad er vækstscenarierne så her de næste par år? Fordi hvis vi sådan ligesom har taget det her kvantespring, hvor vi ligesom, det er jo lidt ligesom at måske at komme til et landbrugssamfund, hvor de går med en okse, og så giver vi dem jo en John Deere med det hele, i stedet for ligesom at have haft den lille traktor og Ferguson først, og så, altså, vi har vel sprunget fra det der med oksen, og så over til, vi har den store John Deere nu. Hvad er vækstscenariet så for de her nye selskaber sådan på den næste bane? Kommer vi så ikke bare ind i normal gænge med sådan noget 8-10%, eller hvad tænker du? Nej, det er enormt. Okay. Og det er enormt, fordi det er jo i hvert fald der, hvor vi investerer, som er tidlige virksomheder, som måske typisk har 20 ansatte og måske 5-10 millioner i omsætning. Der er vækstrejsen først lige begyndt. Og jeg vil sige, at hele den her digitaliseringsbølge, den kommer til at vare de næste 20, 30, 40 år. Fordi der kommer hele tiden nye teknologier, der kommer hele tiden nye områder, man udvikler. Nu er det meget inden for properties, altså ejendommen, og hele det offentlige system skal jo også digitaliseres. Altså hvis vi kigger på skat i Danmark, der er jo en del at gøre endnu de næste par år, tror jeg, vi alle sammen godt kan blive enige om. Så jeg ser, det er en bølge, der er en trend, der fortsætter. Og nu peger du lige præcis på nogle af de offentlige systemer. Er det der, man skal sætte penge hen, hvis man gerne vil med på den der bølge, Lars, eller er der andre områder? Jamen altså, vi har 5 områder, som vi kigger på. Det er sustainability, så teknologi, der hjælper til at gøre verden et bedre sted. Det er health, så det vil sige digital helse, hvad hedder det, ikke helse, digital inden for sundhed, ja, tak skal du have. Det er deep tech, som er algoritmer og AI og den slags ting. Så investerer vi i det, vi kalder future of work, og det er simpelthen til at gøre os bedre, hurtigere og smartere ude i, når vi handler på hjemmesider og når vi laver vores arbejde. Og den sidste er inden for industrien, altså digitalisering af industriprocesser. Og det er det, som populært bliver kaldt Industry 4.0, altså sæt strøm til gamle industrivirksomheder, som kan via at ny teknologi kan gøre tingene smartere og bedre, spare energi, spare CO2 osv. Og det lyder også om, at det er ret bredt, og det er jo sådan nærmest alle steder, hvor samfund, der bliver påvirket af den her teknologiske udvikling. Er der nogen steder, Lars, som slet ikke gør? Altså er der nogen steder, du vil holde fingrene helt fra, fordi de simpelthen er for langt bagud? Nej, der er ting, som jeg synes er overvurderet i markedet, og af den årsag investerer vi ikke inden for det. Altså fintech for eksempel rører vi ikke, fordi vi synes, at multiplerne, altså det, man skal betale for en virksomhed, er alt for høje i forhold til de fremtidsudsigter, der er, eller indtjeningspotentiale, der ligger. Vi rører heller ikke pharma og medtech og den slags, men det er mere, fordi vi ikke har forstand på det. Jeg tror, der kommer til at ske utrolig mange gode ting i den sektor også. Her i Millionærklubben, der står vi tit og taler om tech-selskaber, og særligt Lars Svendsen, den ene af vores porteføljeforvaltere. Han er sådan lidt loren over for nogle af de her tech-selskaber, som han synes er lidt noget pjat. Altså, han synes, det er spild at investere i det, og han synes, at de her, altså selvfølgelig også handler det om, at de er alt for højt prisfastsat, så aktierne simpelthen blev for dyre, hvis man kan tillade sig at sige det. Og vi stod lige og talte om, udenfor, at du rent faktisk er enig med ham i nogle af de her ting, som han siger. Kan du ikke lige prøve at udfolde det for lytterne? Jo, men jeg tror også, det er fordi, at der er så mange penge i markedet nu, og der er så meget fokus på impact investing, altså den grønne bølge, at der bliver investeret i virksomheder, som måske egentlig ikke burde få funding, og måske faktisk ikke burde eksistere. Så der foregår rigtig meget greenwashing derude, og desværre er at teknologivirksomhederne, de er med på den bølge. Så på nogle områder vil jeg give ham ret. Der er teknologi, som man nok ikke burde bygges eller være ude på markedet. Mm. Så man kan også købe guld for dyrt, lad os sige det på den måde. Men der er altså 5 områder, som I sådan særligt koncentrerer om over hos Scale Capital. Og hvad er det så, I leverer selvfølgelig penge, havde han sagt, ind i de her selskaber. Leverer I andet, altså know-how, ledelsessparing, eller hvad gør I ellers? Ja, altså penge er jo kan man sige, billige for tiden, og der er rigtig mange penge derude fra de forskellige fonde. Så det, vi ligesom slår på, det er et aktivt ejerskab. Så vi er meget involveret med virksomhederne, især de første par år, hvor vi ligesom hjælper ledelsen til at udvikle virksomheden, styrke organisationen, få dem til USA, som jo er et af vores, kan man sige, områder, hvor vi virkelig satser på at hjælpe virksomheder til USA til et større marked, til bedre finansiering og højere værdisætning og flere exit-muligheder. Og du har jo selv boet i USA. Er det det, der gør forskellen, når man skal prøve at hjælpe virksomheder derover, Lars, at man har nogle kontakter? Jamen, det er det jo. Altså, det er lidt en black box, vil jeg sige, for mange iværksættere. Jeg har selv boet i USA i 9 år, 4 år i Silicon Valley. Og hvis ikke man ligesom kender til landet og kender måden, man arbejder på, så er det svært, vil jeg sige. Og det kan koste rigtig mange penge, som gør det forkert. Og der er jo også historier ude om, at Silicon Valley måske begynder at skrumpe lidt, eller i hvert fald under corona, der flyttede folk jo til alle mulige andre steder. Altså har Silicon Valley mistet sådan sit edge? Nej. Okay. Det har det ikke. Jamen, altså, det har det ikke, når man kigger på volumen af investeringerne. Jeg vil sige, at Europa er kommet rigtig godt med de sidste bare 5 år, eller 5-10 år. Grunden til, at folk flytter væk fra San Francisco, det er, tror jeg, på grund af skatter, på grund af høje boligpriser, at de flytter til Austin, Texas og andre steder, hvor man kan få mere for sine penge, og man kan jo arbejde remote i dag, har man pludselig indset, så det er jo lige meget, man sidder i en bygning på State Street i San Francisco. Mm. Men der er jo også nogle hops rundt omkring i verden, hvor det er værd at sådan kigge, hvis man skal finde spændende tech-virksomheder at investere i. Larsen, kan du give sådan lidt fif om, hvor du vil kigge hen? Altså lige nu, du siger Europa er på vej. Hvor vil du kigge hen efter interessante tech-investeringer? Jamen altså, vi kigger, så vi har venturepartnere, har folk, der arbejder for os i Norge og Sverige, og på vej til at finde ind i Finland. Og jeg synes, der kommer rigtig meget spændende ud af Finland, det må jeg sige. Det er som om, at de er super dygtige ingeniører, sådan lidt Nokia Legacy. Det, de måske ikke er så gode til, det er på den kommercielle side og på markedsføringssiden for at få deres produkter ud i verden. Men så det er et område, vi kigger rigtig meget på. Stockholm er der super meget aktivitet. Og så vil jeg sige, at København, det er virkelig, altså det er utroligt, som det har udviklet sig gennem de sidste 10 år. Det er virkelig en fornøjelse at se. Hvad er det, vi kan? Jamen, vi har gode ingeniører, vi har godt design, og så er vi realistiske, tror jeg, omkring vores egen formåen. Og så siger vi, hvad vi gør, og gør, hvad vi siger. Og det er noget, jeg sætter pris på som investor, at der ikke ligesom bliver lagt på, hvis man, når vi kigger på investeringer i USA, så bliver der altid lige lagt 30-40% på, som de ikke kan, men som de siger, de kan. Og det føler jeg ikke, at det sker ikke i Norden på samme måde. Så du er ikke svært ved at finde steder, du skal placere dine penge her i de her tider? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, der er et super, super god masse af startups, virkelig, virkelig dygtige, og de fleste er jo altså born global. De kigger stort set ikke på det danske marked. De skal ud i verden for at sælge deres produkter. Mm. Lars Jensen, vi står i en svær tid for verden, både sådan økonomisk og sådan sikkerhedsmæssigt, og så er der selvfølgelig en masse omkring inflation og højere og renter. Når vi koger hele det her sammen til en smeltedeal, hvor er så din største bekymring? Jamen, jeg vil sige, på den korte bane, altså det er jo forfærdeligt, det der sker, og det er vi jo alle sammen påvirket af, men på den korte bane for venture, kan jeg ikke rigtig se, at det har en stor impact, fordi det er lange penge. Altså krigen? Ja, krigen. Mm. Og det er klart, hvis den udvikler sig, og vi får en regulær verdenskrig, så er det klart, så er alt down the drain. Men lad os håbe, det ikke sker. Så jeg tænker, det jeg ser ud i markedet nu, det er investorerne, udnytter lidt den her uro, når de skal investere. Så de fortæller iværksætterne, at nu er der også uro og sådan noget, og markedet går ned, så nu kan I kun få det her for jeres virksomhed, hvor I forgårs kunne få det her. Så jeg vil sige, men det er mere sådan forhandlingstaktik, end det er reelt ud i markedet. Men hvad gør det ved iværksættermiljøet, at man lige pludselig bliver mødt med sådan en besked? Jamen, det er, altså jeg vil sige, at multiplerne, altså det, man handler virksomheder til, er krøbet op gennem de sidste 5 år, som også de noterede markeder er krøbet op. Så jeg vil sige, det gør ikke noget, at vi i hvert fald som investor lige får forventningerne lidt ned, fordi at, ellers er det svært at finde afkast, hvis man betaler for dyrt, for meget for investeringerne. Lars Persson, du har en kommentar. Ja, men jeg tænker, Ukraine har jo været sådan en kuvøse for udvikling IT-folk. Der har jo været masser, det hører vi jo også, masser af IT-danske virksomheder, der har outsourcet nogle af deres ting. Hvad tror du, det kommer til at betyde sådan både for selskaberne og for den videre udvikling? Kommer vi sådan til ligesom at ligesom kæden falder lidt af, fordi vi mangler lige pludselig x antal programmører, der har siddet i Kiev eller andre steder i Ukraine. Hvad tænker du, når du hører sådan noget? Det har været min første indskydelse i hvert fald. Jamen det er rigtigt. Altså Ukraine er et hop for IT-udvikling og gode programmører, så det er der ingen tvivl om. Ja, så på den korte bane kommer det helt sikkert til at betyde noget. Ja. Så Lars Jensen, krigen vil ikke sådan, altså, hvad skal man sige, fuldstændig ændre venture-kapitalmarkedet i mange år fremover, i hvert fald, som jeg hørte. Så har vi altså den her historie omkring inflation og stigende renter. Hvordan spiller det ind? Jamen, det tror jeg kommer til at spille ind. Specielt renterne, fordi at også inden for private equity, som jo finansierer deres opkøb og belåner virksomhederne. Så det er klart, når det bliver dyrere, når penge bliver dyrere, så har det en påvirkning. Mm. Men jeg tror også, det kommer an på, hvordan markederne bevæger sig over de kommende år, fordi at man er nødt til som pensionskasse eller en stor investor at have noget alternativt i porteføljen for at balancere obligationer og aktier. Så jeg tror ikke, det kommer til at forsvinde på grund af renterne, men det kan godt være, at der bliver færre penge ude i systemet. Men på samme måde tænker jeg, at du har jo også brug for at balancere et eller andet. Lars Jensen, nu kender jeg jo slet ikke noget til din økonomi, og det er sådan set også lige meget. Men balancerer du også med børsnoterede selskaber? Ja, så jeg har så ikke handlet på markederne i, jeg tror, næsten 10 år, hvor jeg har stoppet alle mine sparemønter inde i fonden. Men da jeg flyttede til Schweiz, der begyndte jeg faktisk at handle igen. Og grunden til, at jeg ikke handlede, mens jeg boede i Danmark, det var, at jeg kunne simpelthen, for det første kunne jeg bruge penge til venturefonden, men den her risk return, risk reward, kunne jeg simpelthen ikke se, kan jeg ikke se er til stede i Danmark. Og det skal jeg selvfølgelig passe på med at sige, fordi jeres lyttere derude sidder jo og investerer, men jeg tænker, at man som privatinvestor tager alle risikoen, og så tager skatten det meste af profitten. Og det kan jeg simpelthen ikke, jeg synes, og det er ikke kun derfor, jeg bor i Schweiz på grund af skatten, men jeg synes virkelig, at risk return i aktier er lidt skivet i Danmark på grund af vores høje skatteprocent. Nu sagde du lidt. Jeg tror, vi er mange, der synes, det er meget. Jeg tror, vi er mange, der prøver at kæmpe for, at det skal laves om. Men altså, det ligger ikke lige i kortene, lad os sige det på den måde. Nej. Lars Persson, er det noget, der får dig til at tænke, om det overhovedet giver mening at investere i aktier? Jeg ved godt, du har gjort det mange år. Det er ligesom et vilkår, at man skal også betale skat af den gevinst, der kommer ind. Nej, men det viser jo bare, at vi bærer en større sæk på skuldrene for at få et afkast, og når folk så får noget ud, så står de og tænker, nå, var det bare det? Altså, det bekræfter jo bare egentlig, at det er hårdere at være dansker, og kunne vi bare få måske det svenske system, så ville man få et bedre afkast, og man måske også få mere et blomstrende system, altså som vi talte om her for nogle dage siden. Det er jo helt vanvittigt, at du er som hovedaktionær, ejer et selskab, der er på børsen, som er lagerbeskattet, altså det kan være et holdingsselskab, ikke? Det var til vores åbent hus op i salongerne, hvor folk talte om, om vi kiggede på, når hovedaktionærer solgte ud af deres aktier. Jamen det kan jo faktisk være, at der er en hovedaktionær, der sidder og har sine aktier i et holdingsselskab, og så kommer skat og siger, at aktierne er gået op, og du bliver nødt til at blive, vi skal have nogle penge. Men holdingsselskab har ikke nogen penge, fordi det eneste, de har, det er en ejerandel af XX, som er på børsen. Så det er jo det. Og så var der også nogle diskussioner om, når bestyrelsesmedlemmer solgte nogle aktier. Og det kan jo være nøjagtigt det samme, at han eller hun sidder med en pose aktier i sit holdingsselskab, og så er aktien gået hjælp med sted både 10-20%, og så hvor skal de finde pengene i med holding? Det er bare ejer selskab aktierne der. Det er altså et spil, hvor man sådan nogle gange klør sig lidt i nakken. Og med de her kurser, der er i øjeblikket, så vil den danske stat jo ikke få noget, fordi det er jo lærerbeskatning, og nu er der jo ikke noget afkast. Havde man nu ventet til, når folk solgte deres værdipapirer, jamen så kom pengene jo sådan måske lidt mere på slum, men nu får de jo så slet ikke nogen penge til næste år, hvis markedsafkastet bliver det, som vi har pt. I hvert fald. Men kan det få dig til at vælge noget venturekapital i stedet for, Persson? Det kunne det godt, men der er jo så begrænsningen, hvis man ikke har en lidt større formue, altså at man skal op med de der 700.000, og det kan godt være mange penge for en enkelt investor, hvis han og hun ikke har den helt store formue, og dem er der altså en del af, som også søger rådgivning, så det er ikke så tit, vi ringer til de der venturekapital, må vi sige. Lars Jensen, lige her til sidst, for vi skal til at runde af med dig og videre med Otto Frikersen, men altså, hvad kræves der for at investere i venturekapital, hvis nu man sidder derude og sådan tænker, at det kunne jeg da godt tænke mig at være med på og komme ind i den slags, hvad skal man være særlig opmærksom på? Jamen, man skal være opmærksom på, om man går ind privat eller via et selskab. Så hvis man går ind via et selskab, så er afkastet skattefrit. Godt. Så fik vi lige den med. Lars Jensen, tusind tak, fordi tak for du kom i studiet i dag. Og Lars, du er velkommen til at blive hængende her, mens vi taler med Otto. Men nu skal det altså handle om noget andet, for vi har nemlig ringet til Formuepleje, hvor Otto Fridiksen, han netop sidder som partner og aktiechef. Godmorgen og velkommen til dig, Otto. Godmorgen, Bolle. Otto, I er jo en formueforvalter, der har hele verden som jeres markedsplads, når det gælder om at plukke aktier. Men altså, hvordan har synet på den markedsplads ændret sig her de seneste par dage fra dit perspektiv? Jamen, der er sket rigtig, rigtig meget. Naturligvis i kølvandet på, hvad Rusland og Ukraine-konflikten har medført. Altså, husk på, vi kommer fra et narrativ for bare 4 år siden, hvor højere realrenter, fokus på centralbanker, fokus på inflation og hvilken effekt det måtte have på risikoaktiver som aktier, til nu at kigge på risikopræmier, kigge på, jamen, hvad er det centralbankerne reelt set kommer til at gøre på trods af en høj inflation, skulle vi se en negativ påvirkning på væksten. Og det skifte er selvfølgelig noget af det, vi er meget opmærksom på og meget fokuseret på i forhold til, hvordan vi kan sikre, at vi er positioneret korrekt på den lange bane i forhold til aktieinvestering. Så hvad er jeres forventninger til centralbankernes agerende? Jamen altså, vores forventninger er klart, at den relativt aggressive rentestig, som vi har set indpriset tilbage fra oktober måned, vi har talt om det tidligere i forhold til, at centralbanker fra Canada og Australien ligesom åbnede ballet i forhold til at inddiskontere en væsentlig mere aggressiv rentestig, også i den amerikanske centralbank. Den rentestig, som vi har set, er under pres i øjeblikket, og det er egentlig også det, der er vores forventning, at som vi ser risikopræmien udspille sig både på den europæiske side, men også den amerikanske side, så vil der være en situation, skulle vi komme til, at centralbanken skal vælge mellem inflation og vækst, så vil man vælge at fokusere på væksten, og dermed i hvert fald udskyde eller rent retorisk nedtone behovet for rentestigninger. Vi kan også se det i prisningen af rentestigning, at bare inden for de sidste uges tid, der er der taget en rentestigning ud af den amerikanske rentestig, og i Europa er der taget halvanden ud. Altså man regnede med efter centralbankmødet her senest fra ECB, at ECB skulle hæve renten to gange i år. Nu er man nede på at regne med, at de skal hæve en halv gang, hvis vi regner med 25 basispunkter. Mm, og altså heller ikke nogen, der forventer mere, tror jeg. Jeg har ikke hørt om nogen i hvert fald, at den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten op med 50 basispointer. Det regner du vel heller ikke med, Otto, her første gang? Jeg så her morges, at sandsynligheden for den implicite sandsynlighed for, at de hæver 50 punkter her i marsmødet, den er nede på 4%, så det må være overvejende sandsynligt, at de som minimum i hvert fald holder sig til de 25%. Ja, men Otto, du sidder altså på daglig basis og kigger ud over hele kloden, og du skal finde ud af, hvad for nogle aktier, du skal plukke ind til porteføljerne over hos Formuepleje. Jeg tænker, at det verdenskort på en eller anden måde må se noget anderledes ud. Er der noget, du sådan decideret skærer fra nu? Altså, vores langsigtede fokus i vores aktiestrategi er at kigge på kvalitet, altså fokusere på, hvor er det, vi får en overlegen driftskvalitet i selskabet, og hvor kan vi få den driftskvalitet til en attraktiv pris. Det er egentlig det, der er hele omdrejningspunktet i vores proces, kan man sige, for at vælge aktier. Og det har ikke ændret sig i forhold til det, der sker i øjeblikket. På den strategiske del, på det overlay, vi kan putte på vores aktieportefølje, der har vi foretaget ændringer, specielt tilbage i januar måned. Som vi har talt om tidligere også i Millionærklubben, så har vi haft en kort position i Nasdaq på 15%, og den valgte vi at lukke tilbage i januar måned, da Nasdaq virkelig var under pres i kølvandet på højere realrenter. Og i takt med, at vi købte de Nasdaq-aktier tilbage og neutraliserede vores korte position, der reducerede vi også i vores samlede aktieeksponering, så vi kom ned i aktierisiko. Og det er klart, noget af det, der er sket de sidste 3-4 uger, er jo noget af det, vi kigger på, hvor når skal vi begynde at aktivere ledige kapacitet, vi har i forhold til at øge vores aktieeksponering. Og det er noget af det, vi kigger på lige op. Men Otto, lad mig bare spørge dig lige ud. Har I russiske aktier i porteføljerne? Vi har ikke russiske aktier. Vi havde en enkelt russisk aktie tilbage i tid. Lukoil har vi haft. Men det er klart, med den udvikling, vi så i Rusland og Ukraine, specielt i sidste uge, der havde vi et møde onsdag. Og torsdag valgte vi at afhænde vores eksponering mod Lukoil, så vi er ude af russiske aktier. Og nu ved jeg godt, at det er jo en beslutning, man sådan kan tage ret hurtigt, men man kan også ret hurtigt tage beslutningen den anden vej, Otto. Jeg begynder allerede nu at høre folk, som sådan kigger på, at sådan på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo nok handle Rusland igen, og jeg ved godt, de har lukket lige for tiden, men altså man kan jo altså, som Lars Jensen var inde på, gå ind i nogle ETF'er, som handles på det amerikanske marked. Hvor er I henne i sådan en, hvad skal man sige, sådan et continuum af debatter? Der er vi forholdsvis langt væk. Altså, vi er langt fra at skulle ind i russiske aktier. Når vi ser på, naturligvis det lokale russiske marked er lukket. Når vi ser på de russiske aktiver, altså valuta, renter, volatilitet i valuta, CDS, altså forsikringer mod konkurs, så ser vi mildest talt det, der ligner et kollaps i Rusland i øjeblikket. Vi ser også meget, meget stor usikkerhed omkring muligheden fremadrettet for udenlandske investorer at holde russiske aktiver på bogen. Det er meget, meget usikkert og uklart omkring retningslinjerne fremadrettet. Jeg læste her til morgen, at talspersoner fra MSCI, firmaet bag de her store benchmark, globale benchmark, er ude at sige, at de overvejer meget kraftigt at ekskludere Rusland fra deres benchmark, simpelthen fordi usikkerheden omkring, overhovedet at kunne eje russiske aktier fremadrettet, eller aktiver fremadrettet, er så usikkert. Så hvis ikke der er mulighed for at eje aktiverne, hvorfor skulle de så være i indekset? Mm. Så usikkerheden er meget, meget stort, og det er klart, når man kigger på fundamentaler i russiske aktier, når vi ser russiske banker, russiske olieselskaber, materialeselskaber, handler på nogle multipler, som er fuldstændig væk fra, hvad vi normalt ser, så kan det virke meget tiltrækkende at engagere sig, men i forhold til vores, hvad skal man sige, proces, nu talte jeg om kvalitetsaktier og den attraktive pris, i hele den opskrift, i hele den proces, der har vi en ramme, der hedder ansvarlig investering. Og i forhold til det, vi har set fra Rusland i forhold til brud på Genève-konventioner, internationale lovgivninger omkring suverænitet, vi har set det i forhold til FN's principper omkring ansvarlige investeringer, så kan vi ikke på nuværende tidspunkt på nogen måde trække russiske aktier igennem vores filter, på trods af, at de stadigvæk har taget en meget, meget stor nedtur, og vi ser fundamentaler selvfølgelig på nogle områder ser forholdsvis attraktivt ud. Mm. Ja, det er jo selvfølgelig også altså virkelig alvorligt, det der sker lige for tiden, Otto, men du bruger også store ord. Du taler om eksklusion fra de store verdensindeks, du taler om en mulig kollaps, og der er jo altså også Bank of Russia, som på en eller anden måde har fået beslaglagt, eller i hvert fald ikke har adgang til mange af deres fonds rundt omkring i hele verden. Jeg tænker, Otto, kommer det ikke til at trække en masse ting med sig, det her, for resten af verden? Jo, men det, vi ser jo konsekvenserne af det, altså både med aktiebriller, selvom det er en dybt, dybt tragisk situation. Altså på den positive side, så har vi jo sammenholdet i Europa, når vi ser på sanktionerne, men i høj grad også, hvad Europa forventes at gøre fremadrettet i forhold til at komme ud af den energiafhængighed, som Europa er i. Europa bliver udstillet i forhold til, at langt den største del af den europæiske energiforbrug er fossil. Næsten 3/4 af forbruget er fossilt. Og af de fossile brændstoffer, der er Rusland klart den største aktør i forhold til at eksportere energi til Europa. Både olie, kul, men i høj grad også gas. Så accelerationen af at komme ud af energiafhængigheden, både i forhold til andre fossile alternativer, men i høj grad også i forhold til den grønne omstilling, har jo været noget af det, vi har set her på den korte bane, i hvert fald også de danske aktier, være begunstiget af, at der kommer altså til at være en investeringsaktivitet, som bliver accelereret på det område. Mm. Vi ser det også i forhold til Olaf Scholz' tale i søndags i Bundestag, hvor han er inde og pointere, at ambitionerne omkring Tysklands NATO-budget vil blive accelereret. Så forsvarsaktier er også noget af det, der har været begunstiget. Så der er områder, som har draget gavn, og så er der selvfølgelig banker, som har været udfordret af blandt andet samhandel med Rusland, altså indirekte og direkte eksponering mod Rusland. Vi har datterselskaber, som er stærkt udfordret i nogle af de europæiske lande, som har tætte bånd til de russiske banker. Det er noget af det, specielt i går så vi den finansielle sektor i Europa være under hårdt pres på den front, men selvfølgelig også i forhold til både nominelle renter og reale renter kom kraftigt ned, netop i kølvandet på de forventninger, jeg talte om med hensyn til centralbanken. Mm, ja, fordi det er jo altså sådan med finansbranchen, vi er jo fuldstændig, nu siger vi, de er jo fuldstændig sådan sovse ind i hinanden, det er jo et kæmpestort edderkoppespind på en eller anden måde, at man har jo altså fordringer og alt muligt andet på hinanden hele verden rundt, så hvis det går meget galt et sted, så kan det næsten ikke undgå os at, ja, hvad skal man sige, få efterdønninger i hvert fald et andet sted. De europæiske banker, Otto Friedrichsen, bare lige for at blive ved den, er de godt nok rustet til sådan en rystetur her? Altså rent kapitalberedskabsmæssigt og i forhold til den lovgivning, der er blevet implementeret i kølvandet på finanskrisen, så er europæiske banker jo et helt andet sted end der, hvor de har været rent kapitalmæssigt. Men det er klart, når vi kigger på enkeltbanker, når vi kigger på banker, som har en eksponering, hvad enten det er direkte eller indirekte mod russiske aktiver, enten hvad det er udlån eller på aktivsiden, så er der banker, der vil kun blive udfordret. Franske, tyske, store europæiske banker. Vi så også amerikanske banker. Vi så Citi ude i går med at flagge deres eksponering eller risiko mod Rusland. Og det er klart, det er jo det, der er omdrejningspunktet, hvor stor er eksponeringen, og hvor sandsynligt er det, at banken her skal tage en nedskrivning på den eksponering. Og det er det, der selvfølgelig er baggrunden for, at vi har set, jeg tror, den europæiske banksektor var nede en 4-5% i går, og det er selvfølgelig med kølvandet og udgangspunkt i forhold til eksponeringen. Så vil du være lun på finanssektoren stadigvæk også? Fordi der, altså det har jo været et rigtig godt sted at være her i 2022, og der har jo altså også været masser af gode historier om, at det er højere renter. Det er jo blandt andet en af de historier, der får banksektoren til at køre op. Altså der kan mulighed for, at bankerne kan tjene flere penge på rentemarginaler. Og alt den der ting, som jo er kørt igennem ganske lang tid. Er den slut, den historie, Arthur? Nej, det mener jeg ikke, den er. Og som udgangspunkt ser vi egentlig stadigvæk ganske fortrøstningsfulde på europæiske banker. På banker, hvor du selvfølgelig, også i forhold til driftsperspektivet, skal være meget, meget selektiv. Fordi den russiske risikopræmie er jo noget, du skal forholde dig til. Der, hvor bankerne på kort sigt kan være udfordret, det er netop det her, som du også pointerer, Bodil, at vi kommer fra et narrativ for bare 4 år siden, hvor reale renter, højere renter var det, der definerede performance også på de europæiske banker, som selvfølgelig ligger i epicentret og profiterer af højere renter og højere forskel mellem ind- og udlandsrenter. Det, vi ser i øjeblikket, og specielt i forhold til realrenter, det er jo, at risikopræmien tager over, at fokus på væksten og fokus på centralbanken tager over. Vi så i går det største fald i den amerikanske 10-årige realrente siden marts 2020. Og det er klart, når realrenterne trækker sig ned igen, så er det ikke længere understøttende for banker. Og det er også noget af det, vi så på det europæiske marked, at trods at vi så en stærk performance på amerikanske aktier, så var den finansielle sektor en af de områder i det amerikanske indeks, som klarede sig dårligst i går. Og det er jo netop med udgangspunkt i, hvad er det, der skal drive fundamentalerne, driftsperspektivet i bankerne, det er i høj grad realrenten. Men når det så er sagt, og når vi kigger ud på den længere horisont, så har vi en situation, hvor vi har en normalisering i væksten. Vi har et fokus i Europa, hvor servicesektoren og også de PMI'er, vi har set her, som er blevet overskygget i Rusland, egentlig har vist ganske gode takter. Og på toppen af det kommer vi til at se med politisk enighed en ret kraftig finanspolitisk stimuli, både på forsvarsområdet, på den grønne omstilling, på den elektrificering, alle de områder, som skal løse nogle af de problematikker, som er årsagen til, at vi står her, hvor vi står i dag. Global økonomi er en supertanker, og den er altså ikke sådan lige at vende om, selvom at der foregår forfærdelige ting ude i verden. Så Otto, finanssektoren er altså måske ikke helt lige så hot, som den var for bare en uge eller 14 dage siden, men er der andre sektorer, som så er blevet mere hotte? Jamen det er klart, også når vi kigger på danske marked, nu taler vi om den grønne omstilling, men det danske marked, som vi også har talt om tidligere, er jo ret følsom over for, hvad gør realrenterne kvæg værdiansættelsen. Nu er værdiansættelsen i dansk aktie kommet noget ned, men det er klart, når vi ser så relativt store bevægelser på rentemarkedet, på realrenterne, så noget af den modvind, vi så igennem december, januar måned, især i dele af det danske marked, men i høj grad også i vækstaktier og teknologi, når vi ser realrenterne kommer så kraftigt ned, så er det jo noget af det der med til at understøtte det segment igen. Og tager vi USA bare på den helt korte bane i går aftes, altså teknologi, vækst var jo noget af det, der var med til at trække det amerikanske indeks i plus, på trods af, at vi så de amerikanske futures her ved europæisk åbning i går være nede en 2-2,5%. Otto Friedrichsen, jeg skal til at slæbe dig, men bare lige her til sidst, så bliver jeg nysgerrig på jeres investeringskomité i Formuepleje. Er I sådan fuld alert og mødes flere gange om dagen, eller hvordan foregår det egentlig sådan nogle dage her? Selvfølgelig taler vi sammen. Det gør vi altid. Vi har morgenmøder hver morgen. Upåagtet af, hvad der sker i verden, så har vi morgenmøder hver morgen, hvor vi gennemgår, hvad der er sket i de forgangne døgn, og hvad vi skal være opmærksom på. Og så har vi som minimum møder 2 gange om måneden, hver 14. dag, hvor hele kapitalforvaltningen på alle aktivklasser mødes og diskuterer forholdene. Og så har vi den option, og den benytter vi os nogle gange af, at hvor hvis der sker noget ekstraordinært, der skal diskuteres noget, hvor vi skal reagere, så indkalder vi til ekstraordinære møder. Så der er fuld aktivitet, og der er vidensdeling på tværs af alle grupper i kapitalforvaltningen i forhold til det, der sker i øjeblikket. Og hvad er det vigtigste, I holder øje med lige nu? Jamen det vigtigste, det er jo netop fokus på Ukraine og Rusland. Altså vi har en situation, hvor den finansielle visibilitet er i hvert fald på kort sigt, er forholdsvis lav, og nok mest og frem for alt et udfaldsrum, som er forholdsvis stort. Så har det her en mulighed for at sprede sig ud over Ukraine rent militært, Hvad kommer der til at ske i forhold til den energiafhængighed, Europa har? Altså, hvad kommer Rusland ultimativt til at gøre i forhold til gasleverancer? Kan vi se forstyrrelse på de rørføringer, der går gennem Ukraine i forhold til den situation, vi ser i øjeblikket i Ukraine? Er nogle af de ting, som selvfølgelig er omdrejningspunktet i forhold til netop vækstpåvirkningen og i høj grad også prisudviklingen eller inflationsudviklingen på energi? Ja, travle dage, kan jeg godt høre. Otto, vi må lade dig gøre, hvad du skal gøre. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Jamen selv tak. Fornøjelse. Så vil altså Otto Friedrichsen, partner og aktiechef i Formopleje. Lad os vende tilbage her til studiet, Lars Persson. Der kommer et par spørgsmål ind omkring nogle af de svenske aktier, og jeg ved ikke, om det er sådan folk, der også sidder og tænker på, hvad sker der egentlig med Sverige? Sådan helt konkret, nu vi taler banker, så er der Kasper, som godt kunne tænke sig at høre, hvad vi tænker om SEB. Altså skandinaviske Enskildabanken. Han har fulgt den et stykke tid, og den falder fortsat, er den interessant for den langsigtede investor. Altså, det er jo for tidligt at begynde at samle op, fordi at, vi ved jo ikke rigtig, hvad vi skal med renterne, så jeg vil afvente sådan nogle opsamlinger i den finansielle sektor på den her bane, fordi som jeg også selv sagde, og som Otto også siger, det er helt grumset derude. Vi kan ikke se, at der er under 100 meters sigt, så der er ingen grund til at begynde at flå varer ned ad hylden, og så kan det godt være, at det her, det var bunden, og så kommer du først ind på 120 eller 125, men altså, hvis man er det i det lange løb, så er der ingen grund til at være nervøs, men ja, den falder, fordi at svenskerne vil jo gerne være sig selv, men ikke, jeg tror, det bliver noget problem for dem, altså, så sådan det. Og Lars Jensen, nu er du rent faktisk blevet stående her i studiet, så lad mig bare lige køre den over til dig også, altså er der for kort sigt derude til, at man kan tage nogle beslutninger, også særligt på det svenske marked? Ja, altså jeg vil afvente situationen. Det er, jeg tænker, udfaldsrummet, som Otto sagde, er meget, meget stort i øjeblikket, så jeg vil sidde på hænderne. Så det er godt at have kontanter på hånden, som Lars Persson har. Spørgsmålet er, hvad de skal kastes i. Lars Persson, kunne man forestille sig, at de skulle i Ericsson, som Jesper Jensen han sidder og kigger på? Han siger nemlig, at den falder kraftigt. Ja, og den skal han helt undgå, fordi de har jo siddet og rodet ned i Mellemøsten, specielt Irak, er de kommet til at... Og der er noget med bestikkelse og ting og sager, og de kan komme på bad standing-listen i USA faktisk, fordi de har bestukket nogle... Så den kan lige så godt glemme. Lægge ind under hovedpuden. Det var også en af dem, man tænker, at jamen, det er jo backbone, der skal levere det her. Og de havde også en gylden solopgang foran sig, men lige med sådan noget rod her, så kan amerikanerne også godt trække i håndbremsen. Lidt ligesom vi har set med Danske Bank, hvor man har gået længe og ikke vidste, om der kommer et søgsmål på grund af alt det her hvidvaskning. Den kan han godt lige skyde til hjørne. Jeg vil først begynde at kigge på den hen i efteråret, fordi den er skudt helt ud, så der er ingen grund til at kigge på den. Så hvad sidder inderst på din kandidatbænk, Lars Persson? Den er jo langt som et ondt år, det ved vi. Ja, men det er nogle af de her genåbningsaktier, som har fået virkelig nogle ordentlige ører til os. Ajo for eksempel, som leverer hospitalsudstyr, kunne være en... Er det genåbning? Ja, men det er det, fordi... men det er jo fordi, at vores hospitalsystemer har jo været fokuseret på corona i rigtig lang tid. Og nu skal vi tilbage til alt det her, og også nogle af de andre... hospitalssystemer kunne man godt sidde og kigge på i den forbindelse. Og så er det råvarer. Altså, jeg er jo endelig glad for, at jeg gik tilbage til min bolig, men der kan man måske stadigvæk... hvis vi skal hele den her grønne omstilling, så er råvarer, og der er et begrænset ressourcer, hvorimod at man kan altid kæmpe, eller det gør de jo lige i øjeblikket, om hvad koster en vindmølle at producere og sætte op. Så på den korte bane, og måske også rigtig længere bane, så er der jo nogle råvarer, kobber, aluminium og alt det her, som man måske skulle overveje. Der har jeg taget bolig i den, men der er jo masser af andre internationale spillere på banen, Rio Tinto osv. Der kan man selvfølgelig også diskutere noget med, hvor bæredygtige de er og sådan ting og sager, så det skal man måske overveje, men ja, lige i øjeblikket, så er jeg glad for min bolig i den. Ja, og glad for dine kontanter, men Lars Persson, du har jo masser af idéer, kan jeg høre. Hvorfor skal de ikke ud og spille? Fordi der ikke er nogen signaler. Altså, markedet er så bumpet, undskyld mig udtrykket og broen, men de er faktisk jo væltet ned. Først havde vi renter og inflation, og nu har vi så en krig, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at stikke hånden ind i vipsereden, så man kan lige så godt sætte sig lidt på sidelinjen og afvente udviklingen. Nu beder jeg dig om at stikke hånden ind på i webserien alligevel, Lars Persson, og tage os en sidste tur omkring de aktuelle markeder. Hvor er vi henne efter sådan en times handel? Jamen altså, vi startede nede, så kørte vi lidt op, og nu er det faktisk kun Spanien, Norge og Portugal og Tjekkiet, der er oppe af det europæiske marked, så, og amerikanske futures er også faldet en del tilbage, så jamen, altså, det er grumset, så, og det skal vi nok vende os til de næste, ja, alt efter hvor længe det her varer, så der er ikke så meget at gøre. Så pas på pengene, og som Lars Svendsen nok vil sige, PBR, pas på røven derude. Yeah. Yes. Det er farlige tider. Tusind tak, fordi I lyttede med i hvert fald den her udgave af Millionærklubben. Tak til Lars Jensen fra Scale Capital. Ja. Tak til Lars Persson. Tak til Anders Brøndbjerg, Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken derude. Det gjorde han som altid ganske godt. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9.06. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.